بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي بأمر الله نأتمر، بدين الله ننتصر، نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر. نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر، فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور، كأن قضاتها عمر. الحمد لله ذي القوة المتين الذي كلف عباده المؤمنين بقتال أعدائه الكافرين والمرتدين إلى أن يتوبوا ويشهدوا ويقيموا الصلاة فيكونوا من المؤمنين والمسلمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد أفضل الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزتمند مسلمانانو ورونو، تیر درس کې اول صفت د خوارجو باندې خبره شوی و چې د خوارجو مرکزی صفت دا ده چې دوی همیش خپل تورا د مسلمانانو په وړاندې استعمالوي او کفار او مشرکین ورنه پاتې وي یا هغوی پرېږدي. نن به د رب العالمین په توفیق سره په دویم صفت د خوارجو خبره کوو، هغه صفت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې تذکرہ کړی. حدیث صحیح البخاری 3315 نمبر کې نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوارجو باره کې وفرمایل: یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام. په آخر زمانه کې به داسې یو قوم راشي چې هغوی به د عمرونو په لحاظ باندې کم وي او سفهاء الاحلام بعقله به وي، بوقوفه به وي، عقلونه به خراب وي. یقولون من خیر قول البریه، غوره غوره خبرې به کوي، ظاهرا به د دې ټولو خلکو نه ښې خبرې کوي، خو حقیقت به دا وي چې یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه، د اسلام نه به په داسې تیزی او سرعت سره وزي لکه څرنګه چې غشی د لیندۍ نه وزي. لا یجاوز ایمانهم حناجرهم، د ایمان به یې د مریو نه نښکته کیږي. فاینما لقیتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم یوم القیامه. هر چېرته چې دوی سره مخامخ شلوی دی ووژنی، او د دوی قتل به د هغه چا د پاره چې دوی قتل کړی وي د قیامت په ورځ باندې اجر وي. نو عزتمند ورونو، دې حدیث کې مرکزی صفت د خوارجو دا بیانیږي چې حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، دوی به کم عمره او بې عقله وي، د کم عمرۍ سره به دوی بې عقل او کم عقل وي. د دوی اقوال، د دوی اعمال، د دوی حرکات، د دوی سیاست او تګلاره دا به د بې عقلۍ نه ډکې. دلته دا یاد ساتئ عزتمند ورونو چې یوازې کم عمری په دین اسلام کې قبیح صفت نه ده، بلکې کم عمری سره چې بې عقلۍ یو ځای شي، یعنی هم کم عمره وي او هم بې عقله وي، دا د خوارجو صفت ده او مذموم صفت ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ او نبوي دولت کې اوچت اوچت مسؤلیتونه کم عمره هلکانو ته ورکړي دي، ولیکن هلته به د کم عمرۍ سره بې عقلي نه وه، بلکې هلته به کم عمره هلکان، کم عمره صحابه کرام، هغوی به د عقل خاوندانو، هغوی به د ځیرکتیا خاوندانو، هغوی به د تجربو نه ډکو، هغوی به د علم او د فقاهت نه ډکو. نو دې د وجې نه یوازې کم عمرۍ په دین اسلام کې کوم قبیح صفت نه دی او بد صفت نه دی، ځکه ډیری خلک داسې وي چې عمر کم وي خو رب العالمین د دین فقاهت هغوی ته ورکړی وي، عمر کم وي خو رب العالمین هغوی ته تجربې ورکړی وي، عمر کم وي خو هغوی ته الله رب العالمین د غټو انسانانو نه ښایسته عقل ورکړی وي، ښایسته فکر یې ورکړی وي. نو کله چې د کم عمرۍ سره بې عقلي یو ځای شي دا مضموم صفت دی او دا بد صفت دی. که چېرته یوازې کم عمري دا بد صفت وی او د خوارجو صفت وی، نو نبی صلی الله علیه وسلم به دا اوچت اوچت منصبونه اوچت اوچت مسؤلیتونه دا به کم عمره صحابه کرامو ته نه حواله کول. دا حدیثو په کتابونو کې دی ډیرې نمونې دي او ډیر مثالونه شته دی چې یو د هغې نه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلامي لښکر او د مسلمانانو په فوج اتلس کلن ځوان اسامه بن زید رضی الله عنهما امیر مقرر کړی و، سره د دې چې په دې فوج او لښکر کې مشران مشران صحابه کرام موجود و. دا حدیث او د سیرت کتابونه د دې واقعې نه ډک دي. نو که چېرته یوازې کم عمري بد صفت وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه مسؤلیت اسامه بن زید رضی الله عنهما ته نه ورکوله. کتاب المغازی کې امام بخاری رحمه الله او نور محدثینو بابونه لګولی دي. باب بعث النبی صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید رضی الله عنهما فی مرضه الذی توفی فیه. باب دې په بیان د لیږلو د نبی صلی الله علیه وسلم کې اسامه بن زید رضی الله عنهما لرا په هغه مرض کې چې هغه ترې نبی وفات کړی شو. بے حدیث امام بخاری رحمه اللہ نقل کرے دے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا وامر علیہ اسامة بن زید. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو لخکر ولی گلو او پاغ باندی امیر اسامة بن زید رضی اللہ عنہما امیر کرلو. حال دا چہ دغه وقت کی د اسامه بن زید رضی الله عنهما عمر د اتلس کالو په شاوخوا کې. د سیرت کتابونه د تاریخ کتابونه تاسې وګورئ. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر په مدینه کې تاسې وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته خپل سفیر یو ځوان انتخاب کړی چې عمر یې تقریبا د 15 کالو په شاوخوا کې دی. کله چې د مدینې څخه لومړی وفد راغلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړلو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مصعب ابن عمر رضی الله عنه د سفیر په توګه ولېږه تر څو په مدینه کې د اسلامي دولت دپاره زمینه برابره کړي، دعوت وکړي هلته. لکه دې واقعې ته ابن هشام او نور د سیرت کتابونو په دې عنوان سره اشاره کړې چې ارسال الرسول مصعبا مع وفد العقبه الاولى. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمر لره د سفیر په توګه د اول عقبی وفد سره لیږل. به ابن اسحاق نه نقل کړی دی چې فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم معهم مصعب ابن عمر وامرهم ان يقرئهم القران ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين. امام ابن اسحاق دا نقل کړي کله چې هغه قوم بیعت لپاره راغلی و او روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولېږلو او امر یې ورته وکړلو چې دوی ته د قرآن کریم درس کوه، هغوی ته د اسلام زده کړه کوه، په دین باندې پویوه. دې د وجې نه په مدینه کې به مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته مقری ویلی کېدلو. لکه نن سبا موږ تاسې قاري ورته وایو، حافظ د قرآن ورته وایو. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر په یمن کې تاسې وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یمن د امارت او د قضا او د دعوت دپاره معاذ ابن جبل رضی الله عنه لېږلو چې مشهور حدیث دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته لېږلو ورته ویل چې انک ستأتی قوم اهل کتاب، ته د اهل کتاب یو قوم ته راځې. فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله. تاول دويتا د لا اله الا الله كلمي او در رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسالت دعوت ورکا کدی خبره کی دستا طاعت وکړ نو به دغه نو ورسته ورته خبر ورک چې الله رب العالمین په تاسو باندې پورز او شپه کې پینځل منځونه فرض کړی دي فانهم طاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم او کله کدا خبرم دستا ومنله نو به ورته وای چې الله رب العالمین په تاسو باندې صدقه او زکات فرض کړی چې دستا سي د غنیانو نه باخستل کیږي او فقراو ته ورکول کیږي او به ورته نور آداب بیانوي چې د دوی نه به کره مالونه نه اخلي د مظلومانو د خیرونه به ځان ساتي او داسې نور نو مقصد دا د عزتمندو چې نبی صلی الله علیه وسلم د یمن دپاره معاذ بن جبل رضی الله عنه د قضا امارت او دعوت دپاره انتخاب کړی و که چېرته د معاذ بن جبل رضی الله عنه ژوند ته د سیرت او د تاریخ کتابونو کې موږ تاسې په دقت سره رجوع وکړو نو هغه وقت چې نبی صلی الله علیه وسلم یمن ته د امیر او د قاضي او د داعی په حیث باندې لیږي عمر یې د یو دیرش یا د دوه دیرش کلونو په شاوخوا کې دی ځکه معاذ بن جبل رضی الله عنه په اتلس کلنۍ کې ایمان راوړی او په اتلسمه هجري کې بیا د اته دیرشو کالو په عمر کې په اردن کې د طاعون په بیمارۍ باندې وفات شوی دی وګورئ اوس دالغابه د ابن الاسیر رحمه الله نو دې ټولو واقعاتو نه عزتمندو دا معلومیږي چې یوازې کم عمري دا بد صفت نه دی بلکې بې عقلي چې ورسره یو ځای شي دا قبیح صفت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې خوارج موصوف کړي دي اوس راشي عزتمندو په همدې صفت چې نبی صلی الله علیه وسلم یې د خوارجو دپاره بیانوي چې حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام د دوی عمرونه به کم وي او دوی به بې عقله وي په دې صفت باندې د دولت اسلامي مجاهدین او طالبان وتلی سبحان الله دې باب کې که د طالبانو حماقتونه په تفصیل سره ذکر کوو نو په ساعتونو ساعتونو وخت به ونیسي خو که په لنډو ټکو باندې ووایو داسې حماقت او بې عقلي نشته چې هغه د طالب ملیشي نه وي پریښي آن تر دې چې په حماقت کې دومره وردنه نه شوي چې د دین اسلام بې عزتي کوي د الله د دین د شاعرو بې حرمتي کوي د لمانځه پورې ټوقي کوي د رب العالمین د عبادتو پورې دوی ټوقي او مسخرې کوي کله لا پکې د خپل نظام او د خپلو مشرانو بې عزتي وکړي نو کوم حماقت او بې عقلي چې ګوري هغه به د طالب په ملیشو کې جمع شوي تر ټولو د مخه د مشرانو نه یې راونیسه تر کشرخیلو پورې د خلو نه داسې خبرې بادی چې د امت واړه او زاړه ورپورې خاندي او مسخرې ورباندې کوي نو نور بې عقلتوب څنګه یې طالب ملیشو ته وایو تاسې لږ د خپلو شیخانو او مرشدانو خبرې واورئ د کشرانو خو پرېږده لږ نټ ته سر ورښکاره کوي زاړه او واړه ورپورې خاندي او مسخرې ورباندې کوي کله د ځانونو نه الحه جوړ کړي عزتمندو کله بیا د امت د میندو او د خویندو په بې عزتۍ کې د خولې خوشي کړي وي دریم دا عزتمندو چې د خپلو شریرو مشرانو په پټو سترګو اطاعت کول د دې څخه بل لوی حماقت نشته دی چې په شرک او کفر او ناروا کې په پټو سترګو د خپلو مشرانو پسې روان دي او د ځان نه د امریکایانو اربکیان جوړ کړي دي دا لوی حماقت او لویه بې عقلي ده چې په دوی کې موجوده ده څلورم دا عزتمندو چې یادنه ډېر لوی حماقت او بې عقلي کمه وي چې د خپل منهج او تګلارې او د پالیسۍ او سیاست نه یو څوک خبر نه وي منهج او تګلار او پالیسي او سیاست یې هغه د بل چا په لاس کې وي بل څوک یې لوبۍ را لوبۍ بیا که دوی ته هغه خپل انحرافات او نورې د دوی هغه بدې کړنې ورپه ګوته کې نو بیا کنځلې درته کوي کنځلې کول دا هم د بې عقله انسانانو کاري دا د حماقت والا انسانانو کاري بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفاق علامه ذکر کوي پنځم د احمقانو ستر او لویه نښه دا وي چې دلایل نه مني فقط په خپلو خیالو کیسو باندې روان وي او په هغه باندې تکیه کوي دلایلو باندې سره قناعت نه کوي نه دلایلو ته غوږ دي او دا خبره د امارت د مشرانو نه راونیسه تر کشرخیلو پورې په پوره پیمانه دوی کې موجوده ده شپږم دا چې د بې عقلو او احمقو خلکو کړنه دای چې هغوی ګډیږي نڅاګانې کوي سندرې وایي نشې کوي دا هر څه به د خپل ځان دپاره روا او خپل فرهنګ ګڼي دا د قمقلتوب مثالونه د عزتمندو په طالب ملیشو کې اومه د احمقۍ او بې عقلۍ نښه دا د عزتمندو چې د پاخه عمر خلک هغه د ماشومانو پېښې کوي چې دا د دوی د عقل په جمودي حالت باندې دلالت کوي د ماشومانو په سورلیو باندې سپرېدل په زنګوګانو کې ځنګل د دوه کلن ماشوم په زیر باندې خوراکونه کول د پیشوګانو خرو او نورو څاروي اوازونه کول، په بیړونو باندې لکه د ماشومانو په څیر ټوپونه وهل، او داسې په لسګونو نورې ماشومانه کړنې د دوی د حماقت څرګند مثالونه دي. عزتمندو، د طالب مشران، عمرا، مشایخ، د هغوی ملیشي او عسکر، دا ټول که انسان وګوري د دوی نظام ته سر ورښکاره کړي، ټول په حماقت او بیعقلۍ باندې روان دي. د دې نه لوی حماقت او بیعقلتوب به چیرته وي چې کوم خلک اشغال ته د ازادۍ نوم ورکوي، د امریکا او د بایډن اربکیتوب ته د جهاد نوم ورکوي. هغه نظام چې د ملل ملحده او د امریکا او د نړۍ د کفري دولتونو په فرمایشتونو جوړ شوی، هغه ته بیا اسلامي نظام وایي. دا لوی حماقت دی عزتمندو. او د دې په خلاف لله الحمد، دولت اسلامي د مجاهدینو ادب وقار د نړۍ ته معلوم دی، که نه میډیا ته هر څوک لاسرسی لري. د حماریانو په بیعقلیو باندې میډیا ډکه ده، خو د دولت اسلامي د مجاهدینو داسې د بیعقلۍ ویډیوګانې او داسې د حماقت ویډیوګانې د خلک وښایي. د دولت اسلامي احترام او ادب لله الحمد خلک دې صف ته رامات کړي دي. په اخلاقو یې حتی دښمنان د دښمنۍ نه په شا کیږي. نو مقصد دا د مسلمانانو ورونو چې د خوارجو دویم صفت چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې بیان کړی دی، هغه دا دی چې حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، خوارج به کم عمره او د کم عمرۍ سره به بېعقله وي. غټ سړي به یې د ماشومانو پېښې کوي، غټ سړي به یې د ماشومانو کارنامې کوي، اعمال، اقوال، حرکات ټول به یې د بېعقلۍ په څیر وي. نو که نن سبا هر عاقل مسلمان دا صفت د خوارجو راواخلي او د طالب ملیشي او د طالب مشران او مشایخ دا ټول ورسره وتلي، په کامله معنا باندې دا صفت په دوی کې موجود دی. نو دا د خوارجو دویم صفت شلو. دریم صفت د خوارجو باندې به د رب العالمین په توفیق سره بل درس کوو. الله رب العالمین دې موږ تاسې ته د خپل دین بصیرت را نصیب کړي، او الله رب العالمین دې موږ تاسې ته حق پرستی را نصیب کړي، او په حق باندې موږ تاسې ته ثبات او استقامت را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.